Saúdos de Tania Alonso. Comeza esta segunda parte dos contidos na Radio Municipal do Porriño, con o noso habitual espazo de entrevistas. E hoxe, convidamos o noso estudo a un veciño de Mos, grazas ao cal podemos coñecer un pouco mellor a comarca da Louriña, sobre todo nos referido a todos os segredos históricos que garda. El é Javier Vaquero Rotea, é mecánico, pero tamén se podría decir que é historiador. Bos días, Javier. Hola, buenos días. Bueno, empezamos co máis recente. Este domingo pasado, a Asociación de Veciños a Nosa Terra de Pereiras de Mos organizou unha andaina a San Antoíño e tamén visitastes a aldea recuperada de Alfacuca. E vostede foi o encargado de explicar un pouquiño en que consistía ese lugar. Que lles explicou aos asistentes? Pois expliquei que desde que ano están vivindo ali xente, ou sea, viviu, mellor dito, isto foi desde o ano 1670, donde dous señores construíron dúas casas, un tal Alonso Blanco, donde viviu el, e pois que iniciaron a construir outra a Gregorio de Liste. A primeira era unha casa normal, se parece ser de tellao normal, a segunda era unha casa con tellao de palla, o sea, unha casa palloza. Ali viviron, e esta casa, este lugar, foi estaba poblado simplemente por dúas casas, as cales son as que están recuperando actualmente. Despois, nese lugar, máis tarde, máis adiante, pasando uns anos, en 1754, vivían ali outras dúas familias, unha en súa casa. Unha era de Antonio Carrera, que estaba casado, tiña cinco fillas, e a outra de Manuel Alonso, tamén igualmente casado, tiña un fillo e unha filla. Ambos, Antonio e Manuel, eran de profesión canteiro, motivo polo cual podemos observar ali que existe moita obra en pedra. Isto é un lugar da parroquia, o sea, de Louredo. En Louredo, daquela chamaban o que era a zona da iglesia. Eso pertenecía ao conde de Maceda, os cuales estes señores vivían ali, pero tiñan que pagarlle unha renta a dichos condes. Esta renta do lugar era de 7 ferrados de trigo e 6 de centeo, e lle pagaban a él. Por cada ano podía ser de mes de novembro. Uh-huh. Creo que se pode máis ou menos falar sobre o que é ese lugar, en certa forma, ¿no? Sin extendernos moito. Un lugar moi interesante, evidentemente agora non podemos extendernos demasiado, pero falaremos nel de outras ocasións. Como, xa centrarnos en vostede como a persoa, como lle xurdiu ese interese por investigar a historia de Mos? Eu, como moitos saben, son sobrinho de don Javier, que foi párroco de Mos, foi profesor aquí no Instituto do Porriño, Javier Rotea. Él, nos anos, a final dos anos 60, comenzou a defender Mos, que era o palacio de Mos e os seus entornos, motivado a que nunha instalación dunha granxa ali, estes apoderaban de terreno público, de certa forma. Entón, buscando nos libros antigos, deu-se de conta de que aquel terreno pertenecía á parroquia. Entón, eu daquela tiña uns 15 ou 16 anos, uh-huh. Axudei ele a tirar certas vallas que plogaran a defender aquelo. Entón, el me enseñaba a min cousas dos libros eses antigos, e despois, eu, un ano máis adiante, buscando a historia genealógica da miña señora, que era de Dornelas, pois empecé a encontrar datos sobre Mos. E fun apartando eses datos e fixe un pequeno libro sobre Mos, Torroso e Dornelas. Uh-huh. E aí xa estaban os Ávila e la Cueva, que son outros dos historiadores de Tui, que fixeron o seu libro do segredo da diócesis de Tui, donde xa de 1852 existe esa parte da historia. Bueno, o libro do que vostede fala non é tan pequeno, son dous libros, máis ben, incluso. Estamos falando de datos históricos de ayer e hoy, de Mos, 1546-1999, ese libro que ten vostede publicado. Sí, ese ten datos, o sea, de marquesado todo, de das parroquias pues, de Dornelas, de Torroso, incluso en Torroso existe unha pedra de cando se fundou a parroquia de Torroso, que eu sento pequeno, como dicía antes, posiblemente con 8 anos, meu tío estaba de cura tamén ali en Torroso, entón uh-huh. Pasa ao salir de muchas veces da sacristía, tocaba naquela pedra e me decía que me dera saber o que dice esta pedra. Uh-huh. Eu a base de fotografías, con sol, con luz de noite, con flash, para poder ir disuminando as letras, chegamos a saber que aquela estaba escrito en 1617, fora cando se fundara a parroquia de Torroso, que antiguamente Torroso pertenecía en parte a Torneiros. Uh-huh. E outra parte era esta, o sea, estaba dividida en outra que era Cerdedelo, que era a parroquia de San Nicolás de Cerdedelo, que está na parte de arriba hacia Peinador. Porque botando un allá de ese libro hai que dicir que hai moitísimas fotografías, moitísimas curiosidades. Supoño que sería un labor de investigación tamén complicado encontrar todos esos datos. Sí, o sea, podo dicir que cheguei a Madrid e outros archivos históricos buscando datos. Caso suerte de que daquela permitían ainda facer fotocopias en uns archivos, teño prácticamente todas as fotocopias de que poden haber, a documentación que hai en Madrid teño toda fotocopiada eu así. Claro, porque ademais tampouco hai demasiado publicado sobre a Louriña e sempre custa un pouco máis empezar de cero. Exactamente. Podemos dicir que tamén no Palacio de Mos foi incendiado por franceses en 1809, pero non queimado en total, pero sí, moita documentación desa se perdeu. Isto... digo, foi queimado porque en 1816 uns veciños de zona da Louriña parece que entraron a roubar e parece que queimaron papeles tamén, o sea que se hubiera ardido o Palacio de Todo non hubieran queimado papeles despois. Entón, pois se digo que foi incendiado e os veciños o pagaran. Claro, e todo ese tempo que usted dedica a investigación, ese libro publicado, tantas cousas que sabe sobre Mos, contenos algunhas curiosidades, ademais desas que xa nos dixo. Bueno, curiosidade pode ser, por exemplo, a dos Jano. Figuras que aparecen en Dornelas que eu nin conocía nin sabía que era un jano, podemos decir, o sea, está facendo unhas fotografías en a iglesia de Dornelas dunhas pezas romanas, románicas que hai ali. Un veciño me dixo que había outro señor dali de Dornelas que tiña unhas figuras raras na casa que había encontrado nunha excavación e tanto con hasta ali, fixamos unhas fotografías e daquele ellas presenteo que estaba de alcalde, o sea, Justo González Ballesta. Ele me dixo como que a xente tiña aquela figura na casa, pois xa, pois o mesmo que sabe que sei eu desto non sei o que significa, ni moito menos, que era un jano, que resulta que fomos a Stali, descubrimos que aquel sí era un jano, que era un dios romano, que era o que miraba o presente e o futuro, o sea, o que viño, o que iba, vamos. Isto nos deu origen a poñernos en contacto con arqueólogos e viñeron e levaron unhas pezas, levarnos para o Museo de Pontevedra, que era onde actualmente se encontran. Un jano e unha chaman besta. Claro, hai que dicir que está no Museo de Pontevedra e están ali un pouco tamén abandonadas. Un pouco de momento abandonadas, ¿no? Si parece ser que non as puxeron de momento, se iban as poñeles, pero estaban ampliando aquelo, de momento están por aí escondidas. Sí, porque hai que dicir que, por exemplo, Marcos Escudero, escultor de Mos, fixou unha réplica dese deus xano. Está tamén un pouco molesto por esa falta de interés un pouco nesas pezas descubertas. Exactamente, pois pues, se estuveran en Mos, pues, estarían expostas seguramente no Palacio de Mos, o sea, para que a xente poder mirálas e admirar o que é a historia tamén. Ademais, como curiosidade, tamén quería salientar eu que incluso vostede, sabendo tanto de Mos, remenda a Wikipedia en canto aos datos que ofrece do Concello. Sí, exactamente, porque no, en Wikipedia pois pues, falan de moitos datos de Mos, pero erróneos en certa forma, podo dicir, porque un dos datos podo dicir que, por exemplo, o título de marqués de Mos non foi concedido ao cuarto marqués, a don Pelayo, digo, a don Benito cuarto marqués, como poñen, porque cuando conceden, dicen que en 1776, en esa fecha era don Pelayo marqués, non don Benito, entón, é un error xa, o sea, foi concedido a don Benito, pero tampouco en 1776, non en 1794. O sea, teño os datos todos, digo, fotocopiados de Madrid. Despois podo decir que tamén falan de 1810, cando se une Valladares co de Mos, tampouco é certo, porque Valladares une Mos despois de fallecer o último marqués que un descendencia, que era don Antonio Aguilar Correa. Este señor fallece en 1908 en Madrid, o 13 de junio. Entonces, a partir de cando se une Valladares. Por que se une Valladares co de Mos? Porque este señor había fallecido sin descendencia, como anteriormente dixen. Es uno de Valladares porque don Pelayo, unha filla de don Pelayo, e un fillo se intercambiaron, o sea, matrimonios co de Valladares, se habían casado en 1740, 1700 tal. E por falta de entonces volveron atrás e de aí empezou a unión dos Valladares co de Mos. E tamén hai algo curioso que tema da bandeira de Mos. Bandeira de Mos se deu a casualidade que un intercambio realizado coa coral de Mos, Ventos do Val, no ano 1907 foron a decoral de aquí de Petelos, fomos a Madrid con eles, e pois en 1908 viu a decoral de... No, perdón, 2008 viu o coral de Madrid aquí, un coral de Hortaleza. E unha señora dali, cando aquí lle entregaron unha rosa, me mandou unha poesía con esa rosa. E oi, me preguntou de que era esa rosa, e xa rosa esa para min era o apellido, o sea, do escudo de Mos, que pertenecía aos Quirós, que era o escudo que hai na iglesia de Mos tamén. Isto... Entonces ela me dixen que aquilo que era a relación do Sotomayor, ela me dixo que era de Córdoba, que traballara este terra do Sotomayor, cousa que eu tampouco conocía. E si estaba escrito que en Belalcázar, no libro está escrito xa anteriormente a eso, de que foron onde se firmara a dote de Mos, que en 1543, don Diego de Sotomayor donou a doña María, que é a que foi a primeira señora de Mos, as terras de Mos e Torroso. Entonces, existe ali un castillo moi bonito que ten 40 e tantos metros de altura, en Belalcázar. E esta señora entonces me mandó a documentación dali, e a documentación esa viña a bandeira. Entón, eu, en 1998-99, foi cando dibujé, pintei a bandeira no meu libro, polo que eu había escrito de o que colocaba o marqués de Mos, don Antonio Aguilar, no castillo de Mos, que era o Sotomayor en aquel caso. Entón, por lo que ali ele me dicía, se ha escrito, esta bandera jaquelada, con color rojo e amarillo e unha franja negra, esta la colocaba en el palacio, o sea, colocaba no palacio, perdón. Esto, eu a pintei, que está no primeiro libro, xa no 99, e entraba en internet, e no que era esto, Belalcázar non aparecía bandeira, o sea, que eles non tían tampamento, había bandeira. Entón, en 2008, cando vi esta señora, me mandou esos datos, e vi a bandeira nesa documentación. Entón, esta bandeira que pintei eu, exactamente igual. Coincidía exactamente. Entón, volvín a mandar os datos todos da bandeira que eu tiña, xa dibujo, a alcaldesa, que en aquel caso estaba xa María, María Escudero, ele quedou morto tamén aquelo, hasta que pois xou doña Nidia Arévalo, e ela o levou a cabo, se levou a Santiago, Santiago dicía que esa bandeira, por forma que había variado, non se podía poñer así, entón, dar un retoque eles, e non la puxeron, máis ou menos como está hoxe. Un par de bocetos delas, a xente votou para que actúe a corporación igual para a actual bandeira de Mos. Sí, curioso tema, non sei se que xa temos pouquiño tempo, xa para rematar, se está traballando xa noutra investigación, descubrindo máis cousas sobre Mos. Bueno, estuve buscando algúns datos, pero sobre o que era a Villa de Mos. A Villa de Mos empezou xa en 1571. Son os primeiros datos que teño, igual que a de Porriño, 1570, foron os datos máis antigos que encontrei. Se titulou Villa de Mos hasta 1942. Isto me levou, o sea, propoñei outra vez ao Ayuntamiento, entreguei documentación ali, con documentos escritos, o sea, fotocopiados, dese título de Villa que aparecía, para que se outra día queren, o sea, volver a poñer a Mos, Villa de Mos, que lle poña cando eles crean oportuno. Que é posible, porque xa o foi. Xa foi, moito, durante 400 anos, por lo menos, o sea que... Pois xa non temos máis tempo, pero se quere engadir algo máis antes de rematar a entrevista, pode facelo. No, bueno, pois, gracias, que a xente, espero que lle guste isto, se lle guste, encantado en explicar o que sea posible. Nos esperamos contar con voste en diversas ocasións para que nos explique máis detalles sobre todas esas cousas que sabe sobre Mos. Bueno. Moitísimas gracias, Javier Vaquero Rotea. Vale. Un saúdo. Gracias. E nos seguimos con máis programación en Si Radio Porriño.